て Fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最後の戦いがついに幕を開ける限界を超えた熱い戦い悟空対ベジータ proponuję zmienić miejsce walki. Jak sobie życzysz, jest mi to obojętne. Ciekawe, zgodził się bez szemrania. Son Gokan, słyszysz? Tak. Wracamy do genialnego żółwia. W drogę. Przestań się boczyć. Teraz los ziemi jest w rękach Songa. Na pewno zwycięży. Twój tata jest bardzo silny. Zaufaj mi, jestem pewien, że odniesie zwycięstwo. W drogę, uśmiechnij się. Dodasz mamie otuchy. Masz rację. Doskonale, widzę jakieś pustkowie. Dobre miejsce na walkę. Tutaj? Mógłbyś znaleźć coś lepszego. Nie zapominaj, że już tu zostaniesz. Myślisz, Masz szczęście, że za chwilę zginiesz z ręki najlepszego żołnierza z ludu kosmicznych wojowników. Od urodzenia kosmiczni wojownicy poddawani są testom sprawdzającym ich zalety i wady. Wybieramy najlepszych. Tym samym tacy jak ty zostają żołnierzami drugiej kategorii. Pozbywamy się ich, wysyłając na odległe planety. Dlatego wylądowałem na Ziemi. Jestem wam bardzo wdzięczny, dziękuję. Uważam, że żołnierz drugiej kategorii, intensywnie nad sobą pracując, może pokonać elitarnego wojownika. Sądzisz, że mnie pokonasz? Biedaku, nawet gdybyś wieki całe trenował, nie pobijesz mnie. Zawsze będę lepszy. Co ci jest? Broń się. Przed chwilą, walcząc z tamtym brutalem, byłeś bardziej energiczny. Zmęczyłeś się? Ruszaj się. Jest bardzo mocny. Nie zdradził jeszcze wszystkich swoich możliwości, ale i tak wiem, że jest szybki i ma lepszą technikę. Co z tobą? Co ci jest? Straciłeś całą energię? Uważaj, to nie koniec. Druga próba. Technika Kaito. Nie umiesz lepiej się bić? Rozczarowałeś mnie. Jest rewelacyjny. Poradzę sobie z nim. Im trudniejsza walka, tym więcej sprawia mi przyjemności. Uwielbiam walczyć z dobrym przeciwnikiem. Nic z tego, nadal nie ma obrazu. Dlaczego nic nie widać? Twoja wina. Mówiłam ci, żebyś jej nie klepała. Nieprawda, nic nie zrobiłam. Mówię ci, że ty ją popsułaś. Cicho, to nie jej wina. Nikt nie zawinił. Kryształowa kula jest w doskonałym stanie. Nic nie widzimy, bo nie dociera do nas obraz. Coś przeszkadza w odbiorze sygnałów. Jak myślisz, walka trwa nadal? To prawdopodobne. Pozostał nam jeszcze jeden sposób. Co tam się dzieje? Spotkały się dwie potężne siły, walczą na zachodzie. Pozostało już tylko dwóch? Co on robi? Może się poddać albo odzyskać siły i walczyć. Zamierzasz się poddać? Mam wrażenie, że jesteś kompletnie wyczerpany. Nie martw się. Zademonstruję ci ładny numer. Zobaczysz, co potrafi wojownik z elitarnej jednostki. Umieram z ciekawości. To będzie ostatnie i najwspanialsze widowisko w twym życiu. Co za energia! Sam jeden mógłby zetrzeć w proch całą planetę. Z niewyjaśnionych przyczyn nie dociera do nas obraz toczącej się walki. Połączenie zostało przerwane. Nie wiemy, co się dzieje, jak przebiega walka. Wszelkie pytania pozostają bez odpowiedzi. W naszym programie nastąpi zmiana. Zapraszamy do obejrzenia debaty na temat przyszłości Ziemi. Zdajecie sobie sprawę? Nikt nie wie, co tam się dzieje. Nie mamy żadnych wiadomości. Jeżeli chce pani spać, proszę wracać do domu, tu jest bar. Zostaw mnie w spokoju, jeszcze jedno proszę. To już 10, ma pani pieniądze? Proszę bardzo, bierz wszystko. Ja nie potrzebuję, to były pieniądze dla Tenshina, ale on już nie żyje. Dobrze się pani czuje? Jeżeli nie ma pani gdzie spać, znajdę jakiś pokój. Co to za hałas? Hałas? Nic nie słyszę. Jesteś głuchy czy co? Słyszę hałas. Chyba za dużo pani wypiła. Co tam się dzieje? Trzęsienie ziemi. Ptaki uciekają. To zły znak. Thank you. Nie do wiary. Na co go jeszcze stać? Jak mógł wzniecić taki niesamowity huragan? Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Dobrze, a teraz walczmy. Tutaj jestem. Nie dostaniesz mnie. Brawo, Młokosie. Niezła zagrywka. Poradziłeś sobie. Żenowie... Nie wierzę własnym oczom. Co za tempo, jaka siła. Byłem przekonany, że tym ciosem go powalę, ale zdołał zrobić unik. Muszę cię wykończyć. Ryzykuję życie, ale nie mam innego wyjścia. Odwołam się do niezawodnej techniki Kaito. Już dawno mógłbym cię wykończyć, ale nie chciałem. Nie lubię zbyt łatwych zwycięstw. Wolę delektować się walką. Byłem w pobliżu, chciałem zobaczyć, co u nich słychać. Lepiej zrobię, ruszając w dalszą drogę. Nie będę wtrącał się do tego pojedynku. Są dla mnie stanowczo za silni. Przerobiliby mnie na pasztet. Nie mam wyboru. Skoro mam zginąć, to na polu walki. Nie wiem, czy przeżyję, ale postawię wszystko na jedną kartę. Na co czekasz? Poddajesz się? Nigdy się nie poddaję. Pozostała mi ostatnia szansa. Pora z niej skorzystać. Coś ci się nie wiedzie. Przegrałeś. Uprzedzałem cię, że nie masz ze mną najmniejszych szans. Jestem niedościgłym przedstawicielem mojego ludu. Choćbyś nie wiem, jak długo trenował, i tak mi nie dorównasz. Upierając się, opóźniasz jedynie swój koniec. To wszystko. Songo ma kłopoty. Nie wiem, co tam się wydarzy, ale widzę, że jego przeciwnik nie żartuje. Skoro i tak nie mogę mu pomóc, lepiej tu się nie kręcić. Bierzmy nogi za pas. Nie mogę dotrzymać obietnicy. Wybacz mi, Kaito, nie mam wyboru. Nie, błagam cię, nie rób tego. Nie wolno ci wykorzystywać tej techniki więcej niż dwa razy. To zbyt niebezpieczne. Zatrzymaj się, nie masz żadnych szans. Błagam cię, posłuchaj mnie. To straszne. Poświęcisz życie. Psst. Mów szybko, co tam się dzieje? Co się stało? Jakieś kłopoty? To Songo. Jego siła rośnie w niesamowitym tempie. Szykuje się do ataku na przeciwnika. Jego siła ciosu nadal rośnie. 17 tysięcy jednostek, 19, 20 tysięcy. Nie do wiary. Niemożliwe. Songo nie posłuchał rady Kaido. Próbuje jeszcze raz zaatakować przeciwnika. Ta ostatnia próba może go kosztować życie, lecz Songo nie cofnie się przed niczym, by ratować ziemię. この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。 次回ドラゴンボール Z 今だ悟空全て